Book 2 33 Geležinkelio stotyje Kada važiuoja artimiausias sekantis traukinys į Berlyną? Kada važiuoja artimiausias sekantis traukinys į Paryžių? Kada važiuoja artimiausias sekantis traukinys į Londoną? Kelintą valandą važiuoja traukinys į Budapeštą. Norėčiau vieno bilieto į Berną. Kada traukinys atvyksta į Amsterdamą? Ar reikės persėsti į kitą traukinį? Iš kurio kelio išvyksta traukinys? Ar traukinyje yra miegamasis vagonas? Aš norėčiau bilieto į Briuselį tik į vieną pusę. Norėčiau grįžtamojo bilieto į Kopenhagą. Kiek kainuoja vieta miegamajame vagone?